zamówieniu. A skurwysyny mogą bla bla paplać. A jaki kraj, taka rap gra. Papa, dla niedowiarka skandal. Machaj, mam napierdalać, najba. Świat się wali, chcesz mu pomóc, to wysyłaj fale. Lub jak wolisz, stój z boku i podpieraj ścianę. Ja mam wyjebane, bo moje emocje jak twoje są niepowtarzalne. Mówiąc nieskromnie, to napędza walec. Zanim pierdolnie, złożę parę świadectw, bo czołgiem jadę. Zwiększam zasięg, jak stąd do Hradec. I mam banie jak Hunter Thompson. I zapierdalam, jakbym był Chodakowską. Ale bez przegięcia, mordo. Przez to często twój flyer to jak stetoskop. White slide, wolno jadę jak czołg. Wolno jadę jak czołg. Wolno jadę jak czołg. No bo ile słuchać tych gamoni można? To jest muzyka, czy to jest polifonia? Mnie bolą uszy, a czy ich boli coś tam? To za przeproszeniem już nie moja broszka. Jestem Lizard the Wizard, mam własny kalifat. Mam do gry serce jak pani z Caritas. Sorry, że pytam, powiedz co wnosisz, co z tego wynika? Pokrętna logika, odrębna klasyfikacja. Knapini Wise Life Hustla, to ciężka plansza. Bo żyję punkiem, krzyczę funk wróci zawsze. I łażę po Polsce w brudnych trampach. Dumny noszę standard, WCK skład killas. Nikt nie będzie mówił mi kiedy użyć walca. Yo, jak zabijać w 47 taktach. Wise Life, bangla, arystokracja. Nie upoważniam, nie utożsamiam się z żadnym balantem z bagna. Robię krok po wolność, nim zawiążą kaftan. Proces to ściema. Robię rap, więc nie ocenia mnie żaden docent. Od wtedy do potem, przez teraz wciąż się spieram z tępym motłochem. W sobotę drą mordę do remizy, by potem ogarnąć sobie wizy. Myślę o tym jak w maku biorę cheesy. Z pranej czapki nie doczyści nawet wizji. No i co? Żółwieniu, wise life. Wolno jadę jak czoł, czoł. Wolno jadę jak czoł, czoł. Wolno jadę jak czoł, yeah. No i co? Żółwieniu, wise life. Wolno jadę jak czoł, czoł. Wolno jadę jak czoł, czoł. Wolno jadę jak czoł, yeah. No zobacz co kurwa narobiliście. Kto kierowcą kurwa jest? Kto kierowcą? Kto kierowcą? Kto kierowcą kurwa jest?